Vejret resten af dagen overskyet med regn, men også perioder med opholdsvejr. Temperaturerne her i dagtimerne mellem 5 og 8 grader. I aften og i nat opklaring fra vest med temperaturer ned mellem 2 og 5 grader. Jævn til hård vind, nogle steder kuling fra sydvest, der dog aftager. Lørdag først lidt sol, især i de nordlige og østlige egne, eller skyde og fra sidst på formiddagen regn fra sydvest. Temperaturer omkring 5 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til anden time af Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Sui. Om en times tid er der åbningsceremoni ved russiske Sochi ved vinter-OL. Men der er dømt diplomatisk kamp mellem de nordiske broderlande på grund af det her reklamespot. I de næste par uger er vi alle sammen svenske. Ja, det er Danmarks Radio, som siger, at i de næste par uger er vi alle sammen svenske. Og det handler om, at de har kastet håndklædet i ringen og sagt, Danmark kommer nok ikke til at vinde medaljer ved vinter-OL. Vi har kun vundet medaljer én gang, og det var curlingkvinderne ved vinter-OL i Nagano i Japan, hvor kvinderne de løb med sølvet. Det er faldet nogle nordmænd for brystet, at vi på denne måde vælger at støtte svenskerne frem for nordmændene. I en artikel i norske VG, der udtaler langrensløberen Øystein Pølser Pettersson, det er rigtigt, han hedder Pølse til mellemnavn, eller han bliver kaldt Pølse til mellemnavn. Han siger, at danskerne lider af lav selvtillid. Danskerne burde være sig selv og hæppe på sig selv, i stedet for at bakke op om svenskerne, udtaler Øystein Pølse Pettersson. Hvordan han har fået det mellemnavn, det er jeg meget spændt på at få at vide. Vi får en nordmand i studiet og en svensker i studiet næste time. De kommer til at kæmpe om danskernes gunst. De er nemlig enige med Danmarks Radio. Vi kommer nok ikke til at vinde medaljer ved vinter-OL. Vi snakker også med Danmarks ambassadør i Rusland, der fortæller, hvad værtslandet reelt håber på at få ud af at afholde det her vinter-OL. Et OL, der overskrider alle budgetter og som modtager kritik for usle hoteller og sætter spot på Ruslands anti-homolove. Vi fortsætter også vores skilsmisse-tema og tager temperaturen på, hvorfor børn ikke bliver hørt oftere i skilsmisse-sager. Vi starter dog et andet sted. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Den nye film om Søs, Mie, Per og onkel Anders er blevet modtaget med dårlige og middelmådige anmeldelser, og kritikken havler ned over den nye Far til fire film. Lad os lige høre et lille klip fra den. Og hans ko! Far, det er simpelthen løgn! Sofus, vi vil rigtig gerne være gæstfrie, men man kan ikke bare komme anstigende med en ko. Den bliver her ind til dyreskolen, sådan er det, basta! Sådan er det, basta! Ja, hvad så med kødsovs? Filmen handler om, at onkel Anders' sure tvillingbror Sofus, han vender hjem fra Australien. Han har en ko med sig, som børnene bliver meget glade for. På et dyreskue vil koen ikke give mælk, og Per og resten af familien må hjælpe til. Det får Sofus til at huske, hvor vigtig familien er. Det er nummer 7 i rækken af nyere Far til fire film, og der er en 8. på vej. Filmene er blevet set af ca. 400.000 mennesker. Velkommen til dig, Henrik Møller Sørensen. Ja, hej du. Hej Henrik. Henrik, du er filmproducenten bag Far til fire filmene fra Asa Film. Hvad er det, du mener, der er godt ved Far til fire filmene, siden I bliver ved med at producere dem? Ja, nu vil jeg lige først kommentere, når du siger, at den er blevet en dårlig modtaget, så vil jeg sige, at i gennemsnit har jeg fået 3 stjerner. Det ved jeg ikke, men jeg synes, det er dårligt. Vi har fået fra 5 og så ned til 1 stjerne i Ekstrabladet. Mm. Men i gennemsnit, så er det altså 3 stjerner, vi har fået, så det synes jeg, det lægger sig lidt fra det der med, at kritikken har havlet ned over den. Ikke? Jeg sagde godt nok, at den havde fået dårlige og middelmådige anmeldelser. Men okay, I har så også fået 5 stjerner et sted. Ja, i Filmnyt hed det. Ja. Ja. Nu har vi fået fakta på plads. Hvorfor bliver I ved med at producere de her film? Jamen det gør vi jo, fordi der er et publikum, der gerne vil se de her film. De er jo meget populære. Det er jo kun, i virkeligheden er det sådan, så det kun er blandt filmanmelderne, de er totalt upopulære. Børnene og børnefamilierne er jo glade for de her film. Der er slet ingen tvivl. Vi laver en test på dem hver gang, inden vi klipper dem færdige, og når de er klippet færdige, og ser, hvordan de tilfredsheden er med filmen, og det er sådan, at 95% af alle børnene, de vil anbefale den videre, og 80-90% vil se den igen. Så det er altså derfor, at der ligesom, når der kun er cirka et par hundrede tusind i målgruppen, og den bliver set af 400.000 hver film, det er fordi, at både børnene og deres forældre går ind og ser den både en og to gange. Så den tager kejler hos børnene, det er filmanmelderne, der er galt på den. Og det er netop på grund af en helt bestemt filmanmelder, at vi har ringet dig op. Det er informationsfilmredaktør Christian Monggaard. Han har skrevet en artikel, hvor han forsøger at få sat en stopper for de her Far til fire film, og han har opsøgt dig i Lyngby. Vi talte med ham tidligere i dag. Lad os lige høre, hvad han sagde om de her Far til fire film. Det er gentagelsen og uoriginaliteten, jeg har det sværest med. Altså, at man bliver ved med at lave noget, som man har en vis formodning om er en succes, uden at man samtidig prøver at bruge formatet eller succesen til noget, eller den platform, man har at stå på. Altså, at Far til fire bare er den her uskadelige form for familieunderholdning, som ikke rigtig vil nogen noget. Jeg synes, man har en forpligtelse til også at ville de børn noget mere, end bare at bekræfte dem i, at det hele det skal være så fint og sødt og uskyldigt. Fint og sødt og uskyldigt, kalder han altså de her Far til fire film. De er ikke udfordrende nok. Hvad tænker du om det? Jamen altså, den gode gamle salige Peter Malberg, som spillede Onkel Anna til de gamle film, blev engang spurgt i radioen, hvorfor han troede, der var så mange, der ville se den filmene, og fordi de jo alle dage, også i 50'erne, blev set af et væld af mennesker. Og der svarede han, at det var fordi, der altid var noget på spil, og det var et spørgsmål om liv og død. Og det har det jo tit været, altså i den der Far til fire på landet, der var Lille Per ved at drukne. Og i den her film, der er det også et spørgsmål om liv og død. Det er så bare nogle jæger, der er ved at skyde børnenes ko, som ved et uheld, og Lille Per redder den i sidste øjeblik. Det kan godt være, at det lyder en meget lille ting at stille op, men for børn på fra fire år, der er det et drama, som i virkeligheden er stort, og det behøves ikke altid at være et drama, der er lige så stort som i en film, hvor der er en krimi med mor og ting og sager. For børn der er det her et fint drama, og de sidder helt ude på kanten af stolen, og det hører vi også, når vi laver de der exit polls på den, som vi laver i samarbejde med Filminstituttet, at de har synes, det har været et drama, og det har været spændende, og de vil anbefale den videre, og de har haft en rigtig god oplevelse. Det er det, vi hører. Det er simpelthen filmanmelderne, der er snobbet og ikke bevæger sig ned på børnenes niveau. Jamen, det kan du da kalde det, men det er jo i hvert fald sådan, så de vil selvfølgelig se filmkunst. Og jeg er også i øjeblikket på vej til Berlin med en anden film, vi har lavet, der hedder MGP-missionen. Og der er den dyster dernede om den krystalbjørnen, som det hedder. Og det er også fint med sådan nogle film, men de sælger ikke så mange biografbilletter, at man kan leve af at lave det. Og hele branchen ville gå til grunden, hvis det var, at man ikke ligesom havde nogle film som dem her. Altså så brede som Far til fire. Jeg vil lige spille endnu et klip for dig fra informationsfilmredaktør Christian Monggaard. Her sagde han, at han følte, at du ikke levede op til de forpligtelser, du havde som filmproducent. Prøv lige at lytte med. Det er ligesom, der bliver sådan en automatik i det, som også på en eller anden måde, synes jeg, fritager Henrik Møller Sørensen som producent for et ansvar, eller han lægger ligesom ansvar over på og siger, jamen, det her, det er bare et helle. Det her, det er noget, vi laver, fordi det vil publikum gerne se, og det sælger så mange billetter hver gang. Altså, de her film, de får en 5-6 millioner kroner i støtte hver gang fra det Danske Filminstitut. Jeg mener, at der med offentlig filmstøtte bør følge en form for public service forpligtelse, at man også skal ville sit publikum noget, man skal forholde sig til verden på en eller anden måde. Ja, I får altså statsstøtte til de her film, der bør følge nogle forpligtelser med i forhold til den kunstneriske kvalitet. Hvad siger du til den kritik? Og det skal lige siges, dig og Christian Monggaard, I er jo ikke uvenner. Han rejser bare en kritik af dine, hvad kan man sige? Ja, der var et fint billede på forsiden af informationstillæg i går, hvor han prøvede at tage kvælertag på mig. Ja. Og det var sjovt at lave, fordi han, og det var symbolisk for, at han gerne ville have kvælet livet ud af de her Far til fire film. Det er jo sådan, at der findes to støtteordninger på Filminstituttet. Der findes en kommerciel ordning, som vi er på, og så findes der konsulentordningen, som har de der public forpligtelser. Den kommercielle ordning, den er kort og godt. Den går kort og godt ud på, at man skal kunne påvise eller argumentere for at sælge nogle billetter. Det er det, vi kan. Og når det er sagt, så bruger vi jo det overskud, der kommer ind på sådan nogle film, til at lave andre seriøse film. Og det betyder så, at vi kan ansætte folk på selskabet til at arbejde i det hele taget med andre film og lave film, også uden om støtten fra det Danske Filminstitut, altså MGP-missionen, som vi er på vej til Berlin med. er produceret uden om det danske filminstitut. Det er den film, som der var en masse blæst om, ja. Fordi den fik afslag med henvisning til, at folk i Jylland ikke ville se en film, hvor der var brune skuespillere. Ja, lige præcis. Men det var jo fint nok. Altså, instituttet må sige og gøre, hvad de vil, men det viser sig jo alligevel, at Berlin har syntes, det var en fed film, de gerne ville have med hernede i konkurrence om Krystalbjørnen. Men det er den slags film, vi så har råd til at lave, også uden om filminstituttet. Så vil jeg lige sige, at selvom man har Far til 4, der har vi omkring 10 millioner i privatkapital i alt, og vi vil aldrig kunne lave en film som den, uden vi havde fået støtte fra Filminstituttet, så ville man slet ikke have den type film. Og så kan man sige, juhu, så har vi ikke dem kunne mange år så sige, men hvad havde vi så i stedet for? Så havde vi amerikanske blockbusters, som overhovedet ikke har nogen henvisning til den danske kultur, eller nogen referencer til den danske kultur, og så kan man spørge sig selv, er det bedre? Og Christian Mongård, han har ikke kvalt dig, selvom I stillede op til en fotosession, hvor han lød, som om han forsøgte at kvæle Far til 4-filmene døde. Han skal lige have lov til at komme med sit sidste argument for, at vi skal stoppe den her uendelige række af Far til 4-film. Han har været skeptisk fra starten af, og vi har spurgt ham, om han måske vil give film nummer den kommende Far til 4-film. Der kommer nemlig en til. En chance. Hvad tror du, at han svarer? Jeg tror, han siger nej, tak. Lad os høre. Selvfølgelig skal jeg da gerne indrømme, at da jeg nåede hen til nummer 4 og nummer 5 af de her Min Søsters Børn-film, måske er underkøbet allerede med nummer 2 og 3, der havde jeg svært ved det. Men jeg bilder mig ind, at jeg godt kan finde ud af at være fordomsfri. At når jeg sidder i biografen, og jeg ser en god film, og får fortalt en god historie, så kan jeg sgu godt frigøre mig fra, hvad jeg så ellers synes om konceptet, eller om instruktøren, eller om skuespilleren og sådan noget. Altså en god historie er en god historie, og den fungerer både for børn og for voksne. God historie er en god historie, og Christian Mongård og andre anmeldere, eller i hvert fald Christian Mongård, kan godt frigøre sig for, hvad han mener om konceptet. Han kommer til at give den næste film en fair chance. Tror du på det? Altså nu, du kan se, at han er på autopiloten. Han kom til at kalde vores Far til 4-film for Min Søsters Børn, ikke? Så alene det, ja. Der må man sige, at han er lidt ude på... Han kører på det spor, han vil. Men jeg vil sige, Mongård, han er fair, fordi han hader de her filmer, og dengang han anmeldte dem, der stablede han dem ned. Men nu har han jo sat Katrine ind fra avisen til at anmelde dem i stedet for. Og det synes jeg er en fed måde, og det synes jeg, nogle af de andre anmeldere skulle lære noget af. Fordi i starten, der kan man... Eller man kan sige med mange af de der anmeldere, at det som at sætte en opera-elsker til at gå ind og anmelde en klassisk eller en rockkoncert. Og sådan havde Mongård det også med vores film. Han hader film, og så skal de blive dårligt anmeldt. Men nu har han gudskelov sat en kollega til, og så synes jeg, at vi også i information faktisk får en fair behandling. Og lad os da bare lade Mongård få ind og anmelde den igen. Jeg ved også, at han har en dreng, en søn, som kunne tage med ind næste gang. Og det vil jo sikkert også ændre lidt på hans resultat. Og jeg var kollega med Christian Mongård for 10 år siden på Dagbladet Information, og allerede dengang, der havde han Far til 4-filmene. Så det er jo fair nok, at han bare bekender kulør og siger, at jeg synes, det er rigtig dårligt. Jamen lige præcis det, og det er helt fint med, at der var en masse anmeldere, der skulle lære af ham, og så sige, jamen okay, så sætter vi sgu en anden til at anmelde det, fordi for eksempel anmelderen i Filmnyt, hvor vi fik de der 5 stjerner, havde sin søn med inde, som var fuldstændig op på mærkerne og syntes, det var fedt og beskriver, hvordan vedkommende sad på kanten af stolen. Og det fik vi, og det sagde han, jamen han syntes, det var sådan medium, men på sønens reaktioner, så gav han den altså 5. Det er jo noget med, ligesom man skal ikke gå ind med sin egen kunstneriske snobbethed, fordi det er jo ikke, vi laver ikke fontrier. Vi laver Far til 4 bred familieunderholdning. Henrik Møller Sørensen, jeg har faktisk ikke set en eneste af Far til 4-film, men nu bliver jeg helt forvirret omkring, hvorvidt at de er gode eller ej. Jeg må jo lade det komme an på en prøve. Du skal have tak, fordi du var med her, Henrik Møller Sørensen, filmproducent bag Far til 4-film. Hvis du ikke selv har børn, så find en nevø eller et eller andet at tage med ind og så få se den, fordi der vil du se, at børnene er glade for det. Det vil jeg gøre. Tak, fordi du var med her. Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24/7 Ibens med Iben Maria Zeuthen. Ibens er et program, hvor jeg taler med jer, der lytter om de emner, der optager jer for tiden. Du kan sende mig en mail på ibens@radio247.dk eller søge under Ibens program på Facebook og finde mig der. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Altså, min far han har drukket hele mit liv, og det var også derfor, at min mor gik fra ham. Samtaler om livet, som det er. Livet, som det ikke bør være, og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer. Ibens på Radio 24/7. Hver søndag fra klokken 10 til 12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Klokken er 20 minutter over 4. Du lytter til Radio 24/7. Eftermiddag om 10 minutter, der tager vi den store nordiske OL-dyst. Det handler om, at Danmarks Radio har kastet håndklæde i ringen og har lavet et reklamespot, der lyder sådan her. I de næste par uger er vi alle sammen svenske. I de næste uger er vi alle sammen svenske. Danmark kommer ikke til at vinde medaljer, så vi bakker op om svenskerne. Det falder nogle nordmænd for brystet. Vi får nogle nordmænd og nogle svensker i studiet. De skal dyste om danskernes gunst. Men i første omgang, der fortsætter vi vores tema om skilsmisser. I 2013, der har 79 børn gjort brug af deres såkaldte initiativret i forbindelse med statsforvaltningens behandling af skilsmissesager. Det viser nye tal, som Radio 24/7 har gennemgået. Statsforvaltningen behandlede sidste år omkring 27.000 sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Og det var blot 79 børn, der benyttede sig af den her initiativret, der giver dem ret til at blive hørt i de her sager. Med på en telefon har jeg nu socialordfører i Venstre, Eivind Vesselbo. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Tak. Eivind, når du hører, at den her initiativret, retten til at blive hørt i statsforvaltningen, kun er blevet brugt 79 gange af børn ud af knap 30.000 sager sidste år, hvad tænker du så? Ja, det virker meget specielt, og det var nok ikke, altså jeg ved, det ikke var meningen med det, vi lavede om at give børn den mulighed, at det skulle være så få, som gjorde brug af det her. Og det mener jeg, at det er vi nødt til lige at tage stilling til på et tidspunkt. Hvad tror du, tallene er udtryk for? Ja, det kan man jo gisne om, men nu kender jeg jo systemet og ved, hvordan en stor del af systemet fungerer. Og det, jeg kunne frygte, det er selvfølgelig, at der er nogen i systemet, og det kan være hvorhenne i systemet, det kan være i statsforvaltningen, som ikke på nogen måde er interesseret i at inddrage børnene i det her. Og derfor ikke bruger den mulighed og den ret, som børnene har til at få indflydelse. Det her er gisninger, men det er klart, at hvis statsforvaltningen og, man kan sige, de dele af systemet, det kunne være kommunen, var interesseret i at høre børnenes stemme, så var det helt sikkert ikke så lavt. Nu vil jeg også byde velkommen til dig, Karin Gaardsted. Du er familieordfører i Socialdemokratiet. Velkommen til. Mange tak. Hvad er din umiddelbare reaktion på de her tal? Jeg er fuldstændig enig i, at et tal på 79 ud af de mange, mange tusinde skilsmissesager, det er selvfølgelig meget, meget lavt. Og det er også så lavt, at vi bør finde ud af, hvorfor der ikke er flere børn, der benytter det. Hvad tror du, hvad handler det om? Hvorfor tror du, der ikke er flere børn, der benytter sig af den her ret? Jamen, jeg tror ikke, børnene ved det. Det er for at sige det rent ud. Jeg tror faktisk heller ikke familierne ved det. Det kan også være, at børnene er i så stor, sorg over, at deres forældre skal skilles, at de ikke synes, de magter det. Men hvis de vidste, at muligheden var der, så tror jeg måske også, at de sammen med en eller en god moster eller et andet familiemedlem måske kunne ønske at få den samtale. Ja, nu siger du, at du ikke tror, at børnene ved det. Det her, det er et tema, vi har kørt i noget tid, og i går der talte vi blandt andet med chefen for børnetelefonen i Børns Vilkår, Bente Bosup, og hun sagde ligesom dig, at hun mener simpelthen ikke, at børnene de overhovedet ved, at de har den her ret at blive oplyst om den. For en time siden talte vi også med statsforvaltningsdirektør Helle Haksgaard. Hun mener omvendt, at det er et positivt tegn, at så få børn har benyttet sig af den her ret her. Prøv lige at høre, hvad hun sagde. Jeg mener, at de er udtryk for, at mange forældre jo lytter til deres børn og kontakter statsforvaltningen og rejser en sag, hvis det er, at børnene giver udtryk for at ønske ændringer. Hvis der var tale om et meget, meget højt tal, hvor børn selv skulle rejse sagen, så måtte man jo læse det som, at børnene ofte ikke føler sig hørt af deres forældre, sådan så forældrene reagerede på det, som børnene ønsker. Det handler simpelthen bare om, at forældre er gode til at tale med deres børn. Hvad mener du om den forklaringsmodel, Eivind Vesselbo? Ja, det er simpelthen det værste slud, jeg har hørt. Og det er typisk

Og jeg får at vide i mine ørebøffer, at Karin Gaardsted, familieordfører hos Socialdemokraterne, er tilbage på linjen igen. Ja, jeg er tilbage igen. Karin, jeg vil lige spille et lydklip fra dig. Det her, det er en samtale med Dennis Pedersen. Han er far til 2 drenge på 5 og 8 år, og han har gennemgået en meget konfliktfyldt skilsmisse. Vi spurgte ham, om han ville have ønsket, at hans børn havde haft den her. De har rettigheden, men de er under 10, og retten gælder faktisk kun børn over 10. Ja, ja. Vi spurgte ham, hvilken forskel det ville have gjort i hans sag, hvis hans børn var kommet til orde i statsforvaltningen. Vi ved det jo i virkeligheden ikke, fordi der er jo ikke nogen statistik over, hvilke mørketal der... Det var det forkerte klip. I får lige Dennis Pedersen, som er far til 2 drenge på 5 og 8 år. Absolut. Hvorfor? Jamen, havde man nu for eksempel valgt i mit tilfælde at høre mine børn, i stedet for at konkludere ud fra en given rapport, der var blevet sendt ind, at børnenes perspektiv nu sås som værende belyst, jamen så havde mine børn ikke siddet i det helvede, for at sige det rent sagt i. De må lige have smidt den lyd ind. Hvad var det? Det er nemlig ikke mit manus. Jamen det er et helvede, hvor de mistrives, hvor de har det rigtig, rigtig dårligt, hvor de skriger og råber om, at det her det er nok. De magter ikke længere, de vil ikke længere. Og det er så grælt, at man skal helt op i retssystemet, før der faktisk bliver taget alvorlighed på det, og at man så siger, jamen selvfølgelig skal børnene der høres. Karin Gaardsted, burde det også være sådan, at børn under 10 år også havde den her ret til at blive hørt i statsforvaltningen? Altså, jeg er faktisk ret sikker på, at man har diskuteret lige præcis aldersgrænsen rigtig, rigtig meget på det tidspunkt, hvor man har lavet loven. Jeg kender ikke de nøjagtige omstændigheder omkring det, men jeg vil gå ud fra, at man har vurderet, at det er nødvendigt, at et barn har en, i hvert fald en vis alder, før man inddrager barnet i de her meget, meget alvorlige og meget triste sager, hvor far og mor er så voldsomt op at skændes. Så jeg tror, det er det, der er begrundelsen. Vi spurgte den her far, om hans barn på for eksempel 5 år, han har en på 5 og en på 8, ja, overhovedet vil være i stand til at artikulere, hvad han ønsker, hvor faren sagde, jamen han føler jo noget, og det kan han jo godt artikulere på en eller anden måde. Det kan godt være, det er nogle andre ord, end vi voksne, vi bruger. Ja. Eivind Vesselbo, hvad mener du, bør børn under 10 år også have den her initiativret i statsforvaltningen? Ja, altså, grunden til, at vi er landet der, hvor vi er i dag, det er lidt som på grund af et politisk kompromis. Altså, der var forskellige holdninger til det, og jeg har hele tiden været den opfattelse af, at i den udstrækning af børn overhovedet kan det, som du siger, artikulere sig og komme med deres mening om det, så skal de høres. Men man skal selvfølgelig vurdere i forhold til, hvor gamle de er, og det er klart, at et barn på 1 år, er det jo svært ligesom at få noget kontant ud af. Men på den anden side, børn på 5, 6, 7, 8 år kan udmærket udtryk for deres holdninger på et eller andet niveau, som man så, hvor de faglige folk, der har med det her at gøre, kan vurdere det. Så jeg synes, at de også bør inddrage sig. Jeg synes jo, faren, og jeg har snakket med mange familier, som har nogle problemer, hvor børnene nærmest bliver holdt ude af systemet, og der bliver ikke holdt i øvrigt de obligatoriske børnesamtaler i andre sammenhæng. Så det er altså ikke bare her, problemet opstår. Det er i generelt holdning til, at børn, at de ikke skal inddrages i familien, når det er skilsmissesager, og når der er andre problemer i familien. Og det kan vi simpelthen acceptere. Vi skal hele tiden arbejde på at opprioritere børns retssikkerhed, fordi den er meget, meget svag i Danmark. Og Eivind Vesselbo, du tager nu sagen op med socialministeren, og her på Radio 24/7, der følger vi op og hører, hvad han siger til det, hvordan man gør, at børn i højere grad bliver hørt i de her konfliktfyldte skilsmissesager. Du skal have tak, fordi du var med her, socialordfører i Venstre, Eivind Vesselbo. Og også tak til dig, Karin Gaardsted, familieordfører hos Socialdemokraterne. Velbekomme. Du har stillet ind på Radio 24/7. Klokken er 16:33, og nu er det på tide, at vi får et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Danske Bank, Realkredit Danmark og 6 ansatte i de 2 selskaber bliver sigtet for særlig grov kursmanipulation. Det oplyser Danske Bank, der selv har opdaget kursmanipulationen og overdraget den til bagmandspolitiet. Manipulationen skal være foretaget i 2009. Danske Bank skriver i en fondsbørsmeddelelse, at de ansatte har overtrådt interne regler i forbindelse med obligationshandel mellem Realkredit Danmark og banken. Leder af statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, Henrik Helmer Steen, siger i en pressemeddelelse, at der er tale om en alvorlig sag, som vi behandler med høj prioritet. Dansk økonomi og erhvervsliv bør ikke frygte for eksporten til USA, selvom farten i amerikansk økonomi lige nu mister tempo. De nye jobtal, der blev offentliggjort her til eftermiddag, viser, at der kun blev skabt 113 nye job i januar måned. Og det skuffer analytikerne, der ellers havde forventet en vækst på 180.000 nye job. Men det ligner kun en midlertidig opbremsning, siger Sten Bogjørn, cheføkonom i Danske Bank. Hvis den amerikanske motor sætter ud, jamen så ændres det billede naturligt. Man kan sige, at amerikansk økonomi er jo stadigvæk den vigtigste økonomi i verdensøkonomien, og dertil kommer jo også en lang række af de emerging markets, der de seneste år har trukket verdensøkonomien, jamen de er noget mere skrøbelige, og derfor er vi afhængige af, at den amerikanske økonomi klarer sig sådan nogenlunde fornuftigt her i 2014, og der kan man selvfølgelig bare være en lille smule bekymret, men man ikke alt for bekymret med udgangspunkt i de tal, vi får i øjeblikket. Her lidt over klokken 17 dansk tid skydes vinter-OL i gang i Sochi. Åbningsceremonien bliver dog uden den tyske forbundspræsident, den franske præsident og heller ikke USA's præsident Obama deltager. Fraværet tolkes som en stille protest mod Ruslands krænkelse af menneskerettigheder. Men det er ikke noget, der kan slå skår i glæden for russerne, fortæller Thomas Winkler, Danmarks ambassadør i Rusland. I den russiske debat, der overskygges den diskussion af en stolthed over, at Rusland er vært ved de olympiske lege, og en glæde over at kunne vise den slags ting for Rusland. Jeg er sikker på, at åbningen og meget andet bliver fantastisk spektakulært, og det vil rigtig, rigtig mange russere være stolte over. Røde Kors forventer, at omkring 200 civile i dag vil blive evakueret ud af den belejrede by Homs i Syrien. Evakueringen er det første konkrete resultat af fredsforhandlingerne mellem parterne. Samtidig har den syriske regering i dag meddelt, at den deltager i anden runde af fredskonferencen i Genève, som begynder på mandag. Vejret resten af dagen overskyet med regn, men også perioder med opholdsvejr. Temperaturerne her i dagtimerne mellem 5 og 8 grader. I aften og i nat opklaring fra vest med temperaturer ned mellem 2 og 5 grader. Jævn til hård vind, nogle steder kuling fra sydvest, som dog aftager. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken er 25 minutter i 5. Mit navn er Aydin Sui, og nu skal vi snakke om OL i Sochi. In second place, the silver medal team, Denmark. 第2位, silver medal, Denmark team. Ja, sådan lød det ved OL i Nagano i 1998, hvor curlingdamerne de vandt OL-sølv. Det er første gang i historien, at Danmark de vinder OL-medaljer. Det er heller ikke sket sidenhen. Danmarks Radio har allerede kastet håndklædet i ringen og meldt ud, at når nu at vi ikke vinder medaljer ved OL, så må vi hæppe på et af vores nordiske broderlande. I de næste par uger er vi alle sammen svenske. Velkommen til dig, Carl Michael Teglund. Tak. Og Carl, du sad og smilede her. Jamen, jeg synes, at det er meget sjovt at høre på, at danskerne allerede siger, at de ikke kommer at vinde nogen ting. Men det er jo også godt, at de kan godt lide Sverige, så det er fint. Ja, det er en rigtig dejlig ting, og du er jo netop svensker, som man kunne høre her. Men du arbejder i København i organisationen Nordjob. Er det sådan, man siger det? Ja, altså det er jo ikke en svensk organisation, det er en nordisk organisation. Okay, jeg kan også bare sige det på dansk. Det Nordjob. Kan det godt. Ja, og det er en organisation, som blandt andet har som mål at øge mobiliteten og venskabet mellem de nordiske lande. Ja, gennem at give arbejde til andre nordiske lande, altså ungdommer til Danmark for eksempel. Ja, og med på en telefon, der har jeg Katrine Brønnes Mortensen. Velkommen til. Tak skal du have. Katrine, du er nordmand og har boet i Danmark i 9 år og er lokalpolitiker i Guldborgsund i det daglige. Skal vi lige høre det her spot fra Danmarks Radio igen? I de næste par uger er vi alle sammen svenske. Hvad siger du til det, Katrine Brønnes Mortensen? Du er vores nordmand her i programmet. I de næste uger er vi alle sammen svenske. Ja, men det kan jeg jo ikke stå inden for, vel? Hvorfor ikke? Nej, jeg kan jo ikke se nogen logisk begrundelse for det. Altså, traditionelt set, så har vi også haft tætte forbindelse mellem Norge og Danmark, så det ville jo være helt naturligt, at Danmark hæppe på Norge. Sprogligt er vi jo også tættere på jer, ikke? Lige præcis. Jeg kan næsten ikke forstå, hvad Carl Michael her i studiet, han siger. Det er faktisk sådan, altså, at svensk og dansk oprindeligt er meget tættere på end det norske sprog. For norsk er faktisk vestnordisk sprog, og dansk og svensk er østnordisk sprog. Nå, okay. Det er, ej, det er altså ikke helt rigtigt. Ja, det er det faktisk. Altså rent linguistisk, så er det faktisk sådan en oprindelig opdeling, som det er. Men altså, de der teoretiske ting, jeg har lettere ved at forstå Katrine Brønnes Mortensen, end jeg har ved at forstå dig. Og jeg har gjort mig selv til overdommer i det her spørgsmål, der handler om, hvilket et af de nordiske nabolande skal have danskernes gunst. Så I to, I får lov til at konkurrere. Ja. I de næste uger er vi alle sammen svenske. Det har fået norske VG, altså avisen VG, til at skrive en artikel, hvor forskellige nordmænd, de undrer sig over, at danskerne, de nu skal til at hæppe på svenskerne. Hvorfor vælger de side i OL Sverige foran Norge? Hvad er nu det for noget, skriver norske VG. De har blandt andet snakket med den norske langrensløber Øystein Pølser Pettersen. Er det rigtigt? Nej. Nå, okay. Næsten. Han mener, at danskerne lider af lav selvtillid. Danskerne burde være sig selv og hæppe på sig selv i stedet, siger han. Hvad mener du, Katrine Brønnes Mortensen? Jamen, jeg synes, danskerne, de er så gode til så mange andre ting. Nu har de lige gjort det rigtig, rigtig godt til håndbold-VM. Ja. Så det tror jeg altså ikke særlig meget på. I har faktisk et bedre kvindehåndboldhold, end vi har jo. Ja, kvinden er bedre i Norge, men ikke hejhold. Ham her, langrensløberen Øystein Pølse Pettersen, hvorfor hedder han Pølse til mellemnavn? Åh, jeg ved det ikke. Jeg har boet for længe i Danmark. Okay. Du boede her i 9 år. Ja, lige præcis. Carl Michael Teglund, hvad mener du som svensker om den her opbakning til jer? Jamen, det er vel et tegn på, at danskerne, de hellere går på kvantitet end kvalitet. Altså, måske at nordmennene har den snabbeste dreng på ski, men de har jo aldrig fået noget VM-guld, eller altså noget guld i hockey, whatsoever. De er ikke heller så gode til at stå på slalom, ski, så at, nej, men de er jo duktige, når de åker længdski, men ikke så mange mere ting. Hvad siger du til det, Katrine Brønnes Mortensen? Ja, men I har nogle drenge, prøv lige at lægge mærke til det, drenge, ikke mænd, der kan stå på ski langrand, men de kan ikke finde ud af noget på en hockeybane. Ja, men det kan godt være, men altså, I glemmer lige en vigtig ting, det er at Norge, det er jo den mest vindende nation i vinter-OL. Altså, de har vundet 306 medaljer, og Sverige har vundet halvt så mange. Så det svarer jo for sig selv. Men det måste ju också vara lite kedligt för en norrman att erkänna att den bästa minnet som svenskare har, det är när vi vann OL-guld i hockey i 4,5 i Lillehammer. Det var ett riktigt fint minne för oss, och det hoppas vi kommer gå igen nu i Sochi med svenska landshållet i hockey. Men altså, Danmark vandt EM i fodbold i 1992 på et eller andet tidspunkt, da man er ligesom nødt til at komme videre, ikke? Ja, fuldstændig enig. Men norske VG har også interviewet den kreative leder på Danmarks Radio, hvor hun begrunder, hvorfor det er svenskerne, der skal have støtten. Ja. Og jeg tror ikke, du bliver så glad for hendes svar, Carl Michael Taglund. Hun siger, siden nordmændene er så gode, tænkte vi, at vi skulle bakke lidt op om svenskerne. De trænger mere til støtten. Ja, men så kan man også se det. De har jo, de bader jo i olie, ikke? Så man får jo tænke på de stakke svensker, som har forloret Eriksson og alt sånt der. Så det er vel en fin måde at vise nordisk solidaritet på, ikke? Men det er sådan lidt trøstepoeng på en eller anden måde, ikke? Ja. Nej, men det skulle jeg ikke sige. Altså, Sverige, altså nordmænd har jo, de er meget gode til at stå på ski og på vintersporten, men det er jo også Sverige, så at, jeg tror, at vi kommer kunne få lige mange, i hvert fald, medaljer som Norge. Det tror jeg absolut. Tror du også det, Katrine Brønnes Mortensen? Det vil jo være lidt mærkeligt, når nu det er jer, der historisk vinder flest medaljer til vinter-OL. Lige præcis, så det tror jeg slet ikke på. Altså, hvem er bedst til vintersport? Er det Sverige eller Norge? Det er Norge. Det er Sverige. Ingen tvivl. Men jeg har det sådan lidt, ikke? At jeg startede faktisk med at give et point til Katrine Brønnes Mortensen og Norge, fordi sprogligt har jeg lettere ved at forstå norsk, ikke? Det giver lidt opbakning. Men omvendt, så kan jeg godt forstå det her med trøstepoint. at svenskerne er bare ikke lige så gode til vintersport som nordmændene. I hvert fald ikke antal medaljer. Så du får også et point. Ej. Jo, Karin Michael Teglund, du får et point fra Sverige, ikke? Og så spørgsmålet så, hvad har I argumenter for, at jeres lande skal have støtten fra danskerne? Vi kan lige så godt kaste håndklæde i ringen og sige, at Danmark kommer nok ikke til at vinde medaljer. Nej, lige præcis. Det gør det nok ikke. Det tror jeg ikke heller. Men jeg synes, at Danmark skal holde på Sverige, for at vi sitter jo sammen med en bro i Øresund, så at vi er jo sådan lidt tættere på end Norge. Norge har jo kommet bort, og så har de sin olje, så jeg tror ikke, den her kærligheden, som jeg oplever, at mange nordmænd og danskere har, måske den finns ikke så længe mere, for de bryr sig kun om sig selv nu og sin olje, så at gå mere mod Sverige, så skal du finde mere kærlighed. Du får endnu et point, og igen er det et trøstepoint. Ja, nordmændene har flere penge, end svenskerne har på grund af deres oliepenge. Den køber jeg. Så nævner du også, at der er Øresundsbroen, og jeg vil lige læse et citat højt for dig, Katrine Brønnes Mortensen. Mm. Det er fra formanden for foreningen Venner af Norge her i Danmark, som du selv har været medlem af på et tidspunkt. Ja. Hun udtaler, at danskerne føler større nærhed til Sverige, og at danskerne opfatter nordmændene som en lillebror, man måske ikke gider at tage med i byen, men alligevel godt kan lide. Er du enig? Nej, det er jeg faktisk ikke. På ingen måde. Jeg har boet hernede i rigtig mange år nu, og indtil altså inden vi flyttede herned, så brugte vi det som et sommerferieland. Og der er også rigtig mange, jeg kender, som kommer her hver eneste sommer. Så det tror jeg ikke, det er holdet. Okay. Der kunne du ellers have fået et point, fordi jeg har selv en lillebror, og jeg vil gerne have bakket op om min lillebror. Så vi afslutter dysten nu. Det sluttede 2-1 til Sverige, så vi holder altså fast i den her. Ja, det er fint. Vi holder fast i den her. Det sidste. Prøv lige at lytte med. I de næste par uger er vi alle sammen svenske. Beklager, Katrine Brønnes Mortensen, nordmand og lokalpolitiker i Guldborgsund, men tak, fordi du var med her. Ja, selv tak. Og også tak til dig, Carl Michael Teglund. Tak, lille bro. Du smiler meget stort. Svensker og projektleder i organisationen Nordjob, som blandt andet har som mål at øge mobiliteten og venskabet mellem de nordiske lande. Synes ikke, du var så venskabelig over for nordmanden i forhold til, at du får penge for det? Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund, og det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Vi snakkede om det i sidste time her på Radio 24/7 eftermiddag, og nu snakker vi om det igen. Inklusion i folkeskolen og på daginstitutioner. Flere og flere børn med særlige behov bliver inkluderet i folkeskolen. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at kun 5,2% af eleverne i folkeskolen sidste år fik specialundervisning uden for en almindelig skoleklasse. Målet er, at tallet skal helt ned på 4%. Men selvom mange mener, at inklusion er en god idé, så er der ikke foretaget de nødvendige investeringer, der skal få det til at lykkes. Prøv at høre her, hvad forskningschef på VIA University College, Andreas Rasch Christensen, siger. Man har i hvert fald ikke foretaget de nødvendige investeringer i området. Man har ikke sikret sig, at man har de nødvendige kompetencer til stede. Og det er jo nu, at eleverne skal inkluderes. Og det er et billede, som du kan genkende, Bente Brandstrup. Velkommen til dig. Ja, tak. Bente, du er mor til Jens Peter på 9 år, som er født med en hjerneskade og har gået i almindelig daginstitution og folkeskole. Men nu er han altså begyndt i en specialskole. Hvad var årsagen til, at du puttede ham i en specialskole frem for en almindelig folkeskole? Jamen det var, at det slet ikke fungerede. Altså man kendte godt Jens Peters behov og havde en psykologisk rapport, der viste, hvad han havde brug for. Men man formåede ikke i skolen at give ham det tilbud, som han havde brug for. Hvad havde han brug for? Jamen han havde, altså Jens Peter, han bliver hurtigt træt, og han kan ikke genkende ansigter. Og han har også motoriske vanskeligheder. Så han har simpelthen svært ved at begå sig i flokken af børn, og han har brug for at blive skånet. Og så havde han brug for noget ro indimellem. Han blev simpelthen overtræt. Det lyder ikke som om, at det just er en særlig rar situation for din søn. Hvordan reagerede han, når det gik sådan her i skolen? Jamen, han blev udadreagerende. Altså, hvis ikke at han forstod, hvad der foregik omkring ham, og hvis ikke de børn, han var omkring, de forstod at aflæse hans sindstilling og hans behov, så blev han udadreagerende og slog. Og hvis han slet ikke kunne magte det, der skete omkring ham, jamen altså, så sad han under bordet. Og der sad han faktisk en del af sin tid i folkeskolen. Fra undervisningsministeriets side, der bliver du præsenteret som en succeshistorie, det at flere og flere børn bliver inkluderet i folkeskolen. Børn, der har særlige behov som din søn. Og jeg har svært ved at finde ud af, at det er en god ting eller en dårlig ting. Og jeg ved, at du selv har gjort dig nogle af de samme overvejelser omkring fordele og ulemper ved at have barnet i specialskole frem for almindelig folkeskole. Hvad er det, der er ulemperne ved, at han nu går i specialskole? Jamen, en af ulemperne, det er jo, at den skole, som han bor i, den ligger 10-12 kilometer fra, hvor vi bor. Og det er børn, som kommer fra store dele af oplandet. Så de er meget spredt, og det er rigtig svært at få relationer. Så jeg synes faktisk, han er blevet lidt ensom barn i sin fritid, efter han er startet i specialskole. Og det handler simpelthen om, at han ikke går i klasse med nogen i lokalområdet? Ja, det gør det. Og også jo, at han på grund af sin hjerneskade ikke kan genkende de børn, som han har gået i klasse med. For det sker, at vi møder nogen, og de siger hej til os, og han ved ikke, hvem de er. Det lyder forfærdeligt. Hvad håber du på for din søn fremover? Nu har han gået i en almindelig folkeskole, nu går han i en specialskole, og der er fordele og ulemper ved begge dele. Jamen, jeg håber jo på, at han får et skoletilbud, som jo opfylder hans behov. Og så kunne jeg ønske, at man kunne finde en anden måde at omgå sådan normalområdet, hvis man kan sige sådan, så man ikke er 100% ekskluderet. Hvad kunne man gøre? Jamen, jeg har svært ved at se, hvad man kan gøre, fordi lige nøjagtigt, hvad angår os, så er jeg ikke sikker på, at lykken ville være gjort, fordi det var en lille specialafdeling i tilknytning til folkeskolen. Fordi han simpelthen ikke magter de der store sociale grupper, som han så vi skulle indgå i. Vi må sætte vores lid til noget fritidsliv. Jeg ved ikke helt, hvad det skal være, fordi han har også svært ved at begå sig i foreningslivet faktisk. Er det sådan så at du og hans far er nødt til at være der hele tiden? Så hvis han ikke kan genkende ansigter? Ja, men det er vi. Altså, han kan ikke selv gå til sport, for eksempel. Det gik, da han var helt lille, hvor vi jo var med. Altså, han har gået til svømning, siden han var helt lille. Men da han så blev så gammel, så han begyndte at skulle være i vandet selv, så knækkede filmen. Han kunne ikke magte, at han selv skulle modtage beskeder. Og han motorisk stod han af, og han kunne ikke, han kan ikke kode de andre børn. Bente Brandstrup, du skal have tak, fordi du var med os og delte din historie og de overvejelser, du har gjort dig om din søn Jens Peter på 9 år, som er født med en hjerneskade og startede i folkeskolen og så kom i en specialskole. Og der er altså fordele og ulemper ved begge dele. Tak, fordi du gjorde os klogere på den her problematik. Du har stillet ind på Radio 24/7. Mens omverdenen i høj grad har fokus på menneskerettigheder under vinter-OL i Rusland, der skydes i gang her lige om lidt, så håber russerne omvendt at kunne imponere den stort anlagte sportsevent. Rusland er endt med at bruge $51 milliarder på vinter-OL, der holdes i byen Sochi. Det gør vinterlejene i Sochi til det dyreste OL nogensinde. Men indtil videre har menneskerettigheder og ikke mindst en kontroversiel anti-homolov skabt de store overskrifter. Når vinterlejene bliver skudt i gang i dag, håber russerne, at vi vil lægge mærke til de mange forberedelser. Det forklarer Danmarks ambassadør i Rusland, Thomas Winkler. Herover snakkes der om OL på mange forskellige måder. Hvis man kigger på det, som man kan kalde de officielle medier, så tales der meget om OL som det prestigeprojekt, det er, og med en stolthed over, at det finder sted i Rusland, og med en forventning om, at Rusland kan levere et flot OL. Men der er også andre ting, der diskuteres, særligt på de sociale medier, og det den debat, der er i andre lande omkring menneskerettighederne, den registreres, skal vi sige det på den måde, også herover. Den debatteres ikke så livligt, som den gør i andre lande, men på de sociale medier er der indimellem debat om det. Når du siger, det registreres, hvad ligger der så i det? Der ligger det i det, at man ved godt, at debatten er der. Præsident Putin har også været ude og kommentere det, også i russisk fjernsyn heroppe op til Olympiaden. De udtalelser, han er kommet med, som jeg har registreret, forbrugt det ord igen, også i de udenlandske medier om, at man roligt kan da til OL. De er også blevet bragt på russisk tv indimellem med en lidt anden tonalitet, men de er blevet bragt. Men det er ikke, når jeg siger registrerer sig det, fordi det er ikke sådan, at der er store studiedebatter om det og den slags. Men netop det her fokus på menneskerettigheder og også den her omstridte lov omkring homoseksualitet, det har jo også fået nogle officielle repræsentanter til at blive væk. For eksempel så har Tyskland og Frankrig valgt ikke at være til stede, når der er OL går i gang her i den her uge. Hvad betyder det? Fylder det noget, at der er nogen, der simpelthen vælger at blive væk? Jeg ved ikke, om man kan sige, at det fylder noget. Altså, den russiske udenrigsminister var jo ude, som man også har set i Danmark, og kommentere på det i går, da han løb med faklen i Sochi. Så igen vil jeg sige, at det er blevet registreret, men det er ikke noget, der fylder noget. Men hvilken stemning bringer det så med sig, når det er, at der så i stedet for er så meget fokus på menneskerettigheder, homofobi og så videre? I den russiske debat, der overskygges den diskussion af en stolthed over, at Rusland er vært ved de olympiske lege, og en glæde over at kunne vise den slags ting for Rusland. Jeg er sikker på, at åbningen og meget andet bliver fantastisk spektakulært, og det vil rigtig, rigtig mange russere være stolte over. Nu siger du, at det, der bliver snakket meget om, det er, hvordan man kan få lavet et OL, der imponerer. Mange journalister er jo kommet til Sochi og har oplevet, at hoteller har ikke været helt færdige, og der har været en masse problemer, og det har lidt givet et forkert image her fra start af. Er det noget, man taler om i Rusland? Det er noget, man taler om, men man noterer sig jo også de deltagere, der er kommet ned og fortæller gode historier. Det blandt andet det danske OL-hold har jo sådan set været ret positiv i deres første meldinger til dansk presse. Så det noterer man så også. Så tror jeg, man har lidt den tilgang, at det er nok ikke det første OL, hvor der har været sådan lidt problemer af den slags lige i starten. Så derfor er det ikke noget, man, hvad skal vi kalde det, hvad skal man sige, på den måde ligger vågen over i Rusland. Det er man ret sikker på. Det skal nok løse sig. Men det er jo endt med at blive et voldsomt dyrt OL. Det er jo blevet meget dyrere at afholde det her OL end først planlagt. Er der tale om, at om det har været for dyrt, måske allerede nu her, før det rigtige er kommet i gang? Nej, jeg synes ikke, jeg har i hvert fald ikke registreret en diskussion direkte, om det har været for dyrt. Der er på dele af de sociale medier mere lidt diskussion om, hvad skal det egentlig nytte? Ikke så meget ud fra en ren økonomisk betragtning. Det er der selvfølgelig også nogen, der taler om, men mere, hvorfor skal vi i det hele taget have det her OL? Hvad er det egentlig, det lige gør for Rusland? Men der er ikke, som jeg har registreret i hvert fald, en sådan voldsom markant diskussion af, om det har været for dyrt. Nu siger du selv det her med, hvad er det egentlig, Rusland gerne vil have ud af det her, og hvorfor skal Rusland have det her vinter-OL? Hvad håber Rusland sådan officielt på at få ud af at afholde OL i Sochi her i år? de håber at få en hvis man skal sætte et ord på, så håber de at få en anerkendelse. Altså at Rusland viser, at det kan de godt. De kan godt være vært for et så kæmpe arrangement, som der er tale om. De kan godt få tingene til at fungere. Så det er meget et spørgsmål om prestige, respekt, anerkendelse af Rusland, ligesom andre store lande er i stand til at være vært for olympiske lege. Og det sagde Thomas Winkler, dansk ambassadør i Rusland, til Mia Kjelseth. Ja, sådan lød det, da Vancouver holdt vinter-OL for 4 år siden. Og åbningsceremonien i Sochi i Rusland, den starter om 13 minutter og 10 sekunder. Hvad siger du så, Henriette Kirkegaard? Ja, det bliver godt nok spændende. Skal du se noget vinter-OL? Jeg er nok ikke sådan den store, har ikke den store interesse, nå, men måske. Så det er godt, at du laver nyheder, og jeg er fladevært og har fri lige om lidt. Nu er der nyheder med Henriette Kirkegaard.